Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Het debat over het coalitieakkoord staat voor de deur. Maar wie die coalitie moet gaan leiden, ja, dat is nog steeds de grote vraag. En Saoedi-Arabië blijft de ene na de andere grote sportdeal binnenhalen. Nu het vrouwentennis. Maar eerst gaan we naar Joris van den Berg, die voor ons de Giro d'Italia volgt. Ja, een Giro vol met sneeuw en regen, toch Joris? Joris, hoor je mij? Ik ben er zeker, maar hoor je mij ook? Ja, inmiddels ja, wel. Ja, mooi, mooi, mooi. Fijn. Ja, sneeuw, regen en storingen. Nou, geen sneeuw, hè, want ze hebben de parcours een beetje omgegooid. Dus de sneeuw, daar zijn ze omheen gereden als het ware. Maar wat een regen, wat een waterballet. En wat een saaie bedoeling eigenlijk tot nu toe vandaag. Alaphilippe houdt stand aan de leiding. Ze moeten nog 8 kilometer, waarvan de laatste 6 echt omhoog lopen. En Pogacar begint dan naar voren te komen in zijn roze pakje. Want hij denkt, ja, waarom niet? Kan voor mijn 5e etappe zijn gegaan. Hij is de baas in de Giro. Alaphilippe rijdt nog met een kleine voorsprong voorop. Dankjewel, Joris. Gaan we eerst naar het NOS Journaal met Renate Kok. De Tweede Kamer wil dat de regering de omstreden leus "From the river to the sea, Palestine will be free" beschouwt als een oproep tot geweld. Een krappe meerderheid stemde in met een motie van de PVV. Volgens die motie komt de leus rechtstreeks uit het handvest, moet ik zeggen, van Hamas, en is daarmee een oproep tot geweld tegen Joden wereldwijd. Als het kabinet de motie uitvoert, zou dat kunnen betekenen dat het gebruiken van de leus strafbaar wordt, omdat oproepen tot geweld strafbaar is. Het Openbaar Ministerie staat tot nog toe op het standpunt dat de uitdrukking niet per definitie strafbaar is. Een man van 37 uit Noordwijk moet voor het online misbruiken van tientallen tienermeisjes 3 jaar de cel in. En hij krijgt ook 1 jaar voorwaardelijk. Zeker 18 meisjes tussen de 12 en 15 jaar waren slachtoffer van Michael L. Hij deed onder meer alsof ze via sociale media telefoons konden winnen. Daarbij dwong hij ze om naaktfoto's en video's te sturen. Ook dreigde hij die beelden naar hun ouders door te sturen als ze niet met meer foto's en video's kwamen. Na zijn celstraf moet El zich laten opnemen in een zorginstelling. Donderdag staat de premiersvraag op de agenda bij de 4 partijleiders. Morgen is er eerst nog een debat over het voorlopig regeerakkoord. Waarschijnlijk wordt Richard van Zwol dan aangewezen als nieuwe formateur. Overijssel neemt maatregelen tegen het hoogwater in de IJssel dat verwacht wordt. Campinggasten in Olst moesten al verhuizen en auto's bij de haven in Deventer worden weggehaald. De verwachting is dat het water in de IJssel morgen stijgt tot ruim boven de 5 meter. Op het WK Judo in Abu Dhabi heeft Joanne van Lieshout goud gewonnen in de klasse tot 63 kilo. Van Lieshout is de eerste Nederlandse die in deze klasse goud verovert. Ze is ook de eerste vrouwelijke judoka die voor Nederland goud wint sinds Marhinde Verkerk in 2009. Op een vlucht van Singapore Airlines is iemand om het leven gekomen door hevige turbulentie. Het gaat om een Britse man van 73. Hij kreeg zeer waarschijnlijk een hartaanval. Ook raakten meerdere mensen gewond, zegt correspondent Mustafa Margadi. 7 mensen hebben zware hoofdletsel opgelopen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Turbulentie is de grootste oorzaak van verwondingen tijdens vluchten, maar zelfs dan is het nog steeds een zeldzame ervaring voor Singapore Airlines. Het staat bekend als een van de beste vliegmaatschappijen ter wereld. De laatste keer dat de slachtoffers waren bij een vlucht van Singapore Airlines was bijna 25 jaar geleden, toen een toestel crashte in Taiwan. Dus er zal zeker onderzocht worden of dit een menselijke fout was of ja, gewoon botte pech. Het toestel was onderweg van Londen naar Singapore. Het maakte uiteindelijk een noodlanding in Bangkok. In Nieuw-Zeeland is een veer van de uitgestorven hoeja-vogel geveild voor omgerekend ongeveer 26.000 euro. Het is veel meer dan verwacht en het hoogste bedrag dat ooit is neergeteld voor een veer, zegt het veilinghuis. De hoeja was een Nieuw-Zeelandse zangvogel die in 1907 voor het laatst is gezien. Hij was belangrijk voor de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. Opperhoofden droegen die veren vaak als statussymbool. Het weer is wisselend bewolkt, met op veel plaatsen nog zon, 19 tot 25 graden. Vanuit het zuidoosten wel steeds meer kans op onweer, hagel en windstoten. Vanavond dan vooral in het noorden nog buien. Morgen nu en dan zon, maar ook regen en dan wordt het ongeveer 19 graden. Renate, dankjewel. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, ja, het is dinsdag. Dat is doorgaans een drukke dag, hè, voor de spits. Hoe is het vandaag? Nou, het is 2 keer zo druk zelfs als normaal. Het is, het is echt hartstikke druk onderweg. Vooral in de Randstad en in Noord-Brabant. En dan heeft het zuiden en de regio Arnhem ook nog te maken met die zware regen- en onweersbuien. En dat zien we inderdaad terug aan de files. De dagelijkse files zijn allemaal een stuk langer dan gebruikelijk. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Bokstel Noord en Afrit Kerkdriel rijdt het langzaam over 15 kilometer met een half uur vertraging. Een ongeluk zorgt voor problemen in Friesland op de A6, jouw richting Emmeloord. Bij afrit Sint-Nicolaasga gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De weg is nog altijd dicht. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. Maar op de A7 Heerenveen richting de Afsluitdijk voor jou de 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 naar 11 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Thomassen-tunnel is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging bijna 3 kwartier. De A16 dan Rotterdam richting Breda. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij knooppunt Zonzeel. De weg is zelfs helemaal dicht. Vertraging in ieder geval al bijna een uur. En tenslotte nog de A58 Breda richting Eindhoven. Door de zware regen ook daar veel vertraging. Er staat bijna 17 kilometer file met een uur vertraging. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NOS NTR. In Den Haag is de zoektocht naar een nieuwe premier volop bezig. Gisteren trok Ronald Plasterk zich terug als kandidaat-premier. Tot teleurstelling van BBB-leider Caroline van der Plas. Ik had hem sowieso heel graag als premier gehad. Het is echt een mensenmens. Hij heeft veel kennis, hij heeft een heel groot netwerk. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, en dus is het de vraag die Den Haag opnieuw bezighoudt. Wie wordt toch de premier van de coalitie tussen PVV, VVD, NSC en BBB? De partijen gaan daar pas donderdag verder over in gesprek. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, moeten we dan echt minstens nog tot donderdag wachten totdat we daar antwoord op krijgen? Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op, want vandaag kregen we die antwoorden absoluut niet. Vandaag ging wel Richard van Zwol, die na het debat van morgen aan de slag gaat als formateur, in gesprek met de 4 partijen om te praten over de planning, over de kandidaten voor de ministersposten, dus ook over die mogelijke premier. Op dit moment zit hij overigens bij Omtzigt aan tafel als laatste van de 4. Maar die andere 3, die wilden na hun gesprek met van Zwol heel weinig kwijt over die premierskandidaat en wie dat dan moet worden. Het was wat chaotisch vandaag in de Tweede Kamer, in de wandelgangen. Luister maar even naar Wilders, Jessogus en eerst Van der Plas. Heeft u al duidelijkheid over wie dan wel de premier van Nederland zou moeten gaan worden? Daar gaan we nog over spreken. Wanneer zou het duidelijk moeten zijn wat u betreft? Daar ga ik niet op in. Kent u de naam? Daar ga ik niet over zeggen. Ik heb u nog nooit zo kort afgezien. Goed, hè? Ik heb helemaal geen reactie op premier. Pas als we een kandidaat hebben, dan heb ik een reactie en verder hou ik het daarbij. Is er al een nieuwe naam? Dan hoort u het zodra die er is. Ja, op al uw vragen kan ik nog geen antwoord geven, want wij gaan, zoals het hoort, met z'n vieren en de formateur hierover donderdagochtend meteen als eerste spreken. Dat is een belangrijk onderwerp, dus ik snap al uw ongeduld. Maar je moet nog even geduld Wanneer hebben. Wanneer moet u nou de zaak willen? Ja, dat zei Wilders donderdag dus. Dan gaan ze er verder over praten. Toch wel opmerkelijk, hè? Een half jaar na de verkiezingen en we weten nog niet wie de premier wordt. Maar ja, inderdaad, waarschijnlijk tot donderdag nog onduidelijkheid. Geduld hebben, ja. Weten we dan wel welke eisen deze partijen aan de premierskandidaat stellen? Ja, dat hebben ze vandaag ook gevraagd. En daar hoorden we verschillende antwoorden op. Het moet iemand zijn die gedragen is door iedereen die een breed draagvlak heeft in het land ook. Die Nederland kan vertegenwoordigen in het buitenland. En die zich verbonden voelt met het beleid van deze vier partijen. Je hoort Omtzigt en Van der Plas daarover. Nou ja, kijk, het moet iemand zijn die gedragen wordt in het land. Het moet iemand zijn die natuurlijk wat internationale ervaring heeft, op welke manier dan ook. Hoe zorg je dat je een premier hebt die verbindend is, die het hoofdlijnenakkoord, wat zij of hij niet zelf opgesteld heeft, in staat is om uit te voeren, wie dat ook kan dragen. Dus ja, daar wacht ik gewoon even op. Zegt Omtzigt en hij heeft het dus over het hoofdlijnenakkoord wat diegene moet uitdragen. En nu is er één kandidaat die wel bij al die besprekingen zat. De premierskandidaat van BBB, Mona Keijzer. En daardoor hangt haar naam ook nog steeds boven deze formatie. En zij zien haar dus ook echt als iemand die breed gedragen wordt? Nou, dat is de vraag. En het is ook de vraag of zij inderdaad als van onderdeel van de kleinste partij echt namens Wilders de premierskandidaat kan zijn. Zelf zei ze er vandaag niet zoveel over. Ze zei wel, het is niet aan de orde. Laat me met rust. En ze verwees naar Wilders, want die moet met de naam gaan komen. Het is in die zin wel een beetje een gekke figuur als zij het zal zijn. Want de BBB heeft 7 zetels en zou dan de premier leveren. Maar de vraag is ook of Wilders inderdaad op korte termijn met een betere kandidaat kan komen. Want wat nu wel een beetje blijkt en wat zich ook wel een beetje wreekt, is dat deze eenmanspartij die Wilders toch heeft, eigenlijk niet zoveel kandidaten heeft. Geen mensen heeft die ervaring hebben opgedaan in het bestuur, in gemeenten, in provincies, op andere vlakken. En dus is het ook meteen zijn zwakte. Zijn vijver is niet zo groot, hij heeft niet zoveel connecties. Dus is de vraag of Wilders op korte termijn met een andere kandidaat kan komen dan Keijzer. Wil ik het nog even met je over Plasterk hebben? Want weten we inmiddels al wie nou uiteindelijk zijn kandidatuur heeft tegengehouden? Nee, uiteindelijk bleek zondag wel dat bij alle partijen wel twijfels ontstonden, omdat die patentenfraudezaak boven de marketing, dat onderzoek wat het Amsterdam UMC naar hem verricht. Maar Omtzigt zei er vandaag wel iets meer over. En dat het voor hem echt een probleem was, deze zaak. Vrijdag had hij nog een gesprek met Plasterk. Dat ging onder meer over de eerdere strubbelingen die zij hebben gehad in de tijd dat Plasterk informateur was. Toen hij onder meer vertelde dat Omtzigt zijn dienstauto had gebruikt. Dat is toen uitgesproken vrijdag, zei hij. Maar die andere zaak hing nog wel boven de markt. Hebben een paar uur in een restaurant gegeten. Goed gesprek gehad, alle dingen die nog lagen uitgesproken. En daar waren geen belemmeringen meer. En was hij daarmee ook dan een goede beoogd premier voor NSC en voor u? Nou, er lag nog steeds het probleem van de patenten. Ja, dat probleem lag er nog, zegt Omtzigt. En daarmee zegt hij dus eigenlijk wel dat hij er niet mee zou instemmen als Plasterk premier geworden was. Nou, dat boek is dicht. De vraag blijft wie dan wel. En daar moeten we dus nog even op wachten. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Het nieuws dat de aanklager van het internationaal strafhof een arrestatiebevel wil uitvaardigen tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, dat valt Israël rauw op het dak. En voor de internationale gemeenschap is het ook een groot dilemma, blijkt vandaag. Zo steunen Frankrijk en Duitsland de beslissing van het gerechtshof, maar Amerika en Engeland zijn het er juist niet mee eens dat naast Hamas-kopstukken ook Israël wordt meegenomen in dat besluit van het hof. Ik ga het erover hebben met Peter Malcontent, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Europese landen hebben Israël gesteund en vaak ook verdedigd in de oorlog tegen Hamas. Waarom scharen landen als Frankrijk en Duitsland zich dan toch achter de beslissing van de aanklager van het strafhof? Nou, dat is eigenlijk best begrijpelijk, omdat nou juist Frankrijk, Duitsland en ook andere Europese landen eigenlijk aan de geboorte van het internationale strafhof hebben bijgedragen. Het zijn vooral de Europese landen, de Europese Unie, die zich destijds in 1998 bij de oprichting van het Hof sterk hebben gemaakt voor de geboorte van het Hof. Ja, en dan is het natuurlijk een beetje lastig als je nu ineens gaat zeggen, ja, we hebben ons destijds sterk gemaakt voor dat Hof, maar nu er een keer een staat wordt aangeklaagd, of individuen uit de staat worden aangeklaagd, zo moet ik het eigenlijk zeggen, problemen mee hebben, omdat sommige landen voor Israël zijn, andere landen tegen Israël, landen voor Israël zijn, en het een lastige kwestie is, kijk dan ineens de andere kant op en willen dat het strafhof niet ingrijpt. Het gaat eigenlijk werkt dat niet. Dus dat verklaart ook ten dele wat de Fransen en de Duitsers hebben gezegd. Vooruit dan maar. De Duitsers met iets minder enthousiasme dan de Fransen overigens. Maar ze hebben duidelijk gezegd, als het Hof dit wil doen, als de aanklager van het Hof onafhankelijk als deze is, want dat is het idee achter dit strafhof, dat je een onafhankelijke aanklager hebt, als die dat wil doen, dat wordt goedgekeurd door die rechtskamer, waar het eerst nu langs moet. Als die vindt de arrestatiebevelen tegen Israëlse regeringsvertegenwoordigers moeten worden uitgevaardigd, dan moeten we ook deze keer daarmee akkoord gaan. Ja, we hebben een beetje problemen om u te verstaan, meneer Malcontent. We gaan toch proberen om het gesprek gewoon voor te zetten. Maar de lijn is slecht. U heeft uitgelegd waarom de Europese landen dus achter deze beslissing staan. Maar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten doen dat dus niet. Waarom niet? Nou ja, kijk, voor de Amerikanen geldt heel simpel gezegd, zij zijn gewoon een partij bij het internationale strafhof. Dus zij kunnen er ook veel gemakkelijker tegenover staan. Veel gemakkelijker tegenover deze mogelijke arrestatiebevelen staan. Dat is één. En Amerikanen sowieso hebben moeite met deze zet van het internationale strafhof, omdat het vanuit hun perspectief eventuele pogingen om toch Hamas en Israël tot elkaar te krijgen om tot een soort van tijdelijk vredeakkoord te komen, in de wielen zou rijden. En natuurlijk ook omdat de Verenigde Staten zich van begin af aan achter Israël hebben gestaard. Inmiddels ook kritisch zijn geworden. Maar niet in de zin dat ze vinden dat een strafhof dit soort stappen zou moeten ondernemen. Ze waren eerder ook niet blij met de beslissing van het internationale rechtshof, wat dus niet over individuen gaat, maar over staten gaat, een mogelijk genocide door Israël ging onderzoeken. Dus dat verklaart die houding van Amerikanen. Als het om de Britten gaat, is wat lastiger. De Britten zijn even zeer voorstander van het internationale strafhof. Destijds ook tot de groep van landen behoort die gewoon voor de geboorte van zo'n strafhof waren. Maar we hebben inmiddels wel een premier, de conservatieve premier, die meer op de lijn van de Amerikanen zit als het gaat om het dossier Israël, Palestijnen, dan bijvoorbeeld landen als Frankrijk. Ja, meneer Malcontent, we gaan het hierbij houden. De lijn is toch helaas te slecht om het gesprek voor te zetten. Helaas, dank in elk geval voor nu. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Ja, slecht. Er staat ruim 1000 kilometer file inmiddels. En de spits verloopt dus vele malen drukker dan anders. De dagelijkse files zijn vele malen langer door vooral het slechte weer in het zuiden en het oosten van het land. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen West en Zaltbommel rijdt het langzaam over maar liefst 30 kilometer. En staat het ook stil zelfs. Vertraging bijna een uur. En de A16 dan Rotterdam richting Breda. Daar is zojuist een ernstig ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Zonzeel, om precies te zijn, de weg is zelfs helemaal dicht. Vertraging ook hier, zeker een uur. Bij een bio-energiecentrale in Katwijk in Noord-Brabant is een persoon om het leven gekomen. Volgens de arbeidsinspectie werd het slachtoffer aangereden met een shovel. De inspectie doet onderzoek. Persbureau AP kan geen live beelden van Gaza meer uitzenden. De Israëlische autoriteiten hebben de apparatuur van AP in beslag genomen, omdat de livestream werd gebruikt door nieuwszender Al Jazeera. Kantoren van die zender werden eerder deze maand al gesloten, omdat ze volgens Israël te kritisch zijn op de oorlog. En de Maastunnel in Rotterdam is vanmiddag door de politie tijdelijk afgesloten vanwege een gevaarlijke chauffeur. Volgens de politie reed de bestuurder van een busje op een opvallende manier. Agenten konden geen blaastest afnemen, waardoor de chauffeur mee moest naar het politiebureau. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tadej Pogacar won zojuist de 16e etappe van de Giro d'Italia. Een etappe die... Nee, nog niet, hè? Oh, nog niet. Nee, okay. Maar hij gaat het wel doen, hoor. Ik zat helemaal in mijn nieuwsberichten, joh. Je had de tekst van zondag, denk ik. Of van vier dagen hiervoor in de Giro. Ik was ook verbaasd, zal ik je zeggen, Joris. Want ik dacht dat Alaphilippe de hele tijd voorop reed. Ja, dat klopt. Die reed de hele tijd voorop met die harde Franse... Vertel jij maar hoe het zit. Ja, die zat maar te hopen van misschien vandaag niet Poggi, hè. Hoewel we wel bergop aan het finishen zijn. De man die voorop rijdt, en die naam hebben we al genoemd, nog een paar honderd meter, ga ik u zo vertellen. Maar Alaphilippe zat daar en kreeg gezelschap van een paar andere mannen met kleine namen. Maar nee, in de slotfase reed er nog één zo'n kleine naam voorop. En toen zei Pogacar, en die rijdt hier met blote armpjes trouwens, terwijl het toch best wel fris is, in zijn strakke roze truitje. Het is mooi geweest, ik kom toch naar voren. En hij komt nu langs een van de laatste camera's. En hij kijkt dus om en hij denkt, wat gaat dit allemaal makkelijk. Hij won etappe 2 in Europa. Hij won etappe 7, de tijdrit. Etappe 8, praat hier die Tivo. En eergisteren hield hij verschrikkelijk huis in Livigno. Dat was buitenaards wat hij daar deed. En vandaag, daar kijkt hij om. Ja, hij kijkt als 1, 2, 3, 4, 5 telt hij nu met zijn rechterhand. Heel mooi. En die rechterhand tilt hij nu boven zijn hoofd. Hij kijkt om en hij denkt van, ja, als jullie het niet doen, dan moet ik het wel doen. Want anders is het helemaal niet leuk meer. Dus dit is de vijfde ritzege van de man die al heel strak in de leiderstrui zat in deze Giro. En nu nog strakker. Daar komt de nummer 2. Dat is een van de vluchters. Pellizzari met aan zijn wiel Dani Martinez. En dan ben ik benieuwd. Waar blijft Tijmen Arendsman? Die staat op de 6e plaats. En die zat net ook wel goed in het groepje achter Pogacar. En uit dat groepje moest toen zijn kopman Thomas lossen. En Thomas staat op de 2e plaats. En Arendsman keek achterom alsof hij moest wachten. Maar Arendsman heeft niet moeten wachten. Want die komt hier over de streep. En die doet het prima in deze 16e rit. Die blijft keurig daar misschien wel 5e nu in het algemeen klassement staan. Maar zeker in de top 6, want hier is pas zijn kopman Thomas. Daarmee wil ik zeggen, interessante situatie bij Ineos. Thomas minder sterk dan knecht Arendsman. Thomas blijft wel in de top 3. Arendsman dus 6e of 5e. Ja, en dan kijken we nog even naar die man in die roze trui. Die wordt gefeliciteerd en die is okselfris, alsof het niet een heel zware, koude rotsdag vol met regen was in de Giro. Ook etappe 16 valt Pogacar ten deel. Zijn vijfde ritzegen en Arendsman reed in de schaduw daarvan een prima slotklim. Joris, dankjewel. De politie heeft in 2023 meer drugslabs opgerold dan ooit. En ook het aantal keren dat drugsafval wordt gedumpt is gestegen. Vorig jaar trof de politie 151 drugslabs aan in Nederland, tegenover ruim 100 in het jaar daarvoor. Hoe dat kan, vertelt Willem Woelders van de politie. We hebben een paar indicatoren. Er is in 2023 een onderzoek wereldwijd geweest naar de situatie rond de drugs. En daar wordt in ieder geval geconcludeerd dat de vraag naar drugs wereldwijd is toegenomen. Dus dat geeft een indicatie voor criminelen om toch daar meer in te investeren. En het tweede is dat wij ook zien dat de meldingsbereidheid bij mensen in Nederland gegroeid is. We hebben 23% meer meldingen bij misdaad anoniem over dit soort locaties. En dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we, denk ik, die stijging nu gezien hebben. Ik praat hierover verder met onze justitieredacteur Remco Andringa. Remco, ja, we zien dus een grote stijging in het aantal labs dat is aangetroffen. Over wat voor drugslabs hebben we het nou? Het grootste deel is voor de productie van ecstasypillen of voor een bestanddeel daarvan, MDMA. De politie heeft meer plekken gevonden waar dit soort drugs gemaakt worden. Maar ook labs voor amfetamine en crystal meth worden regelmatig aangetroffen. Crystal meth labs vorig jaar zelfs bijna 30 keer. Wat best bijzonder is, omdat deze drug hier in Nederland amper wordt gebruikt. Dus wat hier wordt gemaakt is bedoeld voor het buitenland. En wat de politie verder opvalt is dat er ook steeds meer labs worden gevonden waar meerdere soorten drugs worden gemaakt. Bijvoorbeeld ecstasy, speed en crystal meth. Waarschijnlijk omdat de spullen, zoals ketels, er dan toch al staan. En soms wordt er ook nog eens cocaïne versneden. Volgens de politie laat dat zien dat criminelen inspringen op waar op dat moment vraag naar is. En heel simpel hun productie daarop aanpassen. Ja, en als we het hebben over de locatie, kun je dan zeggen dat Brabant nog steeds de pillenfabriek van Nederland is? Ja, het zuiden van Nederland blijft de plek waar de meeste pillen vandaan komen. Traditiegetrouw zou ik bijna zeggen, werden in Brabant en Limburg ook vorig jaar weer de meeste labs voor synthetische drugs gevonden. Toch is er één provincie die Noord-Brabant het afgelopen jaar voorbij is gestreefd in het aantal labs. En dat is Zuid-Holland. Daar werden maar liefst 40 drugslabs gevonden. Alleen meestal niet voor ecstasy, maar voor het versnijden of het verwerken van cocaïne. En dat criminelen juist in Zuid-Holland zo vaak met cocaïne bezig zijn, dat lijkt geen toeval. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de Rotterdamse haven om de hoek ligt. En dat is de plek natuurlijk waar de cocaïne het land binnenkomt. Ja, ik zei het net al, het afgelopen jaar is ook vaker drugsafval gevonden. Iets waar boswachter Floris Hoefakker van Staatsbosbeheer over mee kan praten. Onze verslaggever Josephine Trehi ging bij hem langs. Dit is een plek waar ongeveer 2 jaar geleden is gedumpt. En dit is dus een grote dumping geweest. In de zin van dat er die chemische stoffen die zijn hier geloosd. Dus okay. Geen vaten, geen grote kuubvaten, dat soort dingen. Dus gewoon het chemisch afval is rechtstreeks in het milieu gebracht op de bodem. En waarom is het nu nog steeds afgeschermd, dit gebied? Met hekken is het nog niet gesaneerd. Het is, nou, je ziet er is een aardige hap uit de slootkant. Zo ongeveer, nou, ik denk dat 2 meter grond is weggehaald al. En je ziet ook hier nog een blauwe buis de grond in lopen. Dat is een pijlbuis, dus die is om het grondwater te kunnen bemonsteren. Dus het is nog niet 100% zeker dat het schoon is. Dus tot die tijd is het gewoon, moet je het gewoon behandelen als zijnde vervuild. En dan is het dus afgezet. We hebben de koninginnenpaasje voor het eerst gezien hier ook. Ja. Heel veel wandelaars en fietsers ook hier. Mensen die een hond uitlaten. Prachtig polderrijk gebied. Meneer en mevrouw komen ook aangewandeld. Beginnen gelijk met de boswachter te praten over wat ze allemaal hebben gezien hier. Dus ik hoop dat er meer komen. Maar dat is natuurlijk met die woorden ook. Als je dat maait en een beetje verschraalt, dan krijg je meer soorten. En dan die waardplanten van die vlinders komen er dan. Mag ik iets vragen? Want het gaat dus over die drugsafval. Ja. En dit zeg ik net, dit heeft denk ik meer dan een jaar afgesloten gelegen voor ons. Hè? Dat we niet hier langs mochten wandelen. Op een gegeven moment een beetje burgerlijk ongehoorzaam, met de hekken toch een beetje opengezet. Mm-hmm. Maar het is jammer dat het zo lang duurt dan. Ja. Maar wel begrijpelijk als het in de bodem zakt en het naar het water loopt. Ja, dat er iets gedaan moet worden. En op meerdere plekken hier in de buurt ook al meegemaakt? Ja, daar. Ja, eeuwig zonde van zo'n natuurgebied. Want het is echt, wij lopen hier sinds 2015 echt frequent. En je ziet het aan de ene kant de natuur zich verder ontwikkelen. Gewoon prachtig. Aan de andere kant, sommige mensen kennen de waarde er niet van. Of denken, ja, het zal mijn tijd wel duren. Ja. Want wat is het hoogtepunt tot nu toe van vandaag? Qua natuur, dat we de Roerdomp weer hoorden. We hoorden hem ook net. Hoorden hem heel duidelijk. Ik zei, mijn man, wat is dat? Ik denk, dat is net als de Roerdomp. Dus wij hebben een stukje verder gelopen. En er kwam een jong stel aan. Ik zei, goh, als je geluk hebt, zie je misschien de Roerdomp. Of hoor je hem in ieder geval. En zei ze, daar komen wij speciaal voor. Want we hebben gelezen in de app of gehoord dat hij hier zit. Dus het trekt ook mensen hier naartoe. Ja. Want Floris, de reden dat de natuur hier dus toch nog wel goed gaat, is ook omdat jullie er altijd zo snel bij zijn, bij die dumpingen. Nou ja, met drugsdumpingen, dat zijn hele zware chemicaliën. Methaanzuur, aceton, maar ook drugsresten. En die zijn natuurlijk zeer schadelijk voor de natuur. Alleen de hele kunst van het verhaal is om het zo snel mogelijk op te ruimen. Ja. Want dan beperk je die schade gewoon. Dat heeft wel heel veel kosten met zich mee. Ja. Heel erg wisselend. Soms heb je dumpingen van een paar vaten die niet lekken. Dan zit je ongeveer rond de 5.000, 7.000 euro. Tot aan ruim over een ton, 2 ton. Als je het echt hebt over lozingen direct op de bodem of in het water, waarbij gewoon een heel groot volume aan grond of water gesaneerd en verwerkt moet worden als zijnde zwaar chemisch afval, dan ga je echt richting dat soort bedragen. Want deze plek, dat is dus al een tijd geleden, zijn jullie nog steeds mee bezig. Maar wat mevrouw ook zegt, dat is hier in de buurt, het gebeurt vaker. Dat is ook wat de politie merkt, dat het vaker gebeurt. Ja, in dit gebied merk ik echt dat het vaker gebeurt. Dit jaar hebben we er al 2 gehad. Hier. Eentje half maart, eentje eind april. Die eind april was een dumping van 6 op een dag. Waarvan dit hier, 1 locatie was dus hier. Maar het gebeurt best wel dicht ook tegen de woonwijken, tegen de bebouwing. Ik bedoel, dat is hier nog geen kilometer. Dan zit je gewoon in de Phoenixwijk. En dan moeten ze ook doorheen met dat spul, zeg maar. Dat is ook best wel risicovol. Dus mensen maken zich er ook wel zorgen over dat deel, zeg maar. Niet alleen voor de natuur, maar ook gewoon, het is ook gewoon de leefomgeving. Mensen gaan hier elke ochtend hun hond uitlaten, lekker stukje fietsen. En als die mensen komen gewoon genieten van de roerdomp die ze horen. En die staan ook in één keer soms tussen de vaten hier 's ochtends. Dat is wel hoe het gaat. Ja, ik praat nog heel even door met Remco Andringa. Ja, Remco, als je dit hoort, hè, die afvaldumpingen en dan al die labs die zijn opgerold. Het lijkt ook wel, aangezien het er steeds meer wordt, alsof de politie er niet echt een vuist tegen kan maken. Klopt dat? Nou ja, de politie zal vast zeggen, we hebben er meer opgerold dan ooit tevoren, dus we zijn best succesvol. Maar ja, het is natuurlijk een feit hè, dat wat ze ook doen, de drugslabs, die verdwijnen maar niet. En dus ook die gedumpte afvalvaten in de natuur niet. Die boswachter die je net hoorde, die denkt wel eens, ja, kunnen we niet al die kleine weggetjes op het platteland 's nachts gewoon afsluiten, hè? Want de kosten voor het opruimen van het drugsafval zijn gigantisch. Vorig jaar is 1,5 miljoen euro subsidie gegeven aan grondeigenaren voor het opruimen van drugsafval. Nou, daarvan ging bijna 3 ton naar staatsbosbeheer. Zo vaak krijgen ze ermee te maken. Maar goed, ook de boswachter weet dat wat je ook doet, criminelen zullen altijd wel ergens een plekje vinden. Zolang er markt voor drugs is en er kennelijk ook zoveel vraag is, ja, dan zal die drugsindustrie blijven bestaan. En kan de politie niet meer doen dan zoveel mogelijk opsporen in de wetenschap dat er voor ieder ontmanteld lab waarschijnlijk ergens anders gelijk weer een nieuwe oppopt. Remco Anderinga, dankjewel. En zometeen een Nieuws en Co. Saoedi-Arabië doet al een tijdje zijn best om met grote sportevenementen het imago van het land op te vijzelen. En daar komt nu het vrouwentennis bij. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit hier liever. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Slecht geslapen door muggen. Oh. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxaflex horen. Ontdek de voordelen op luxaflex.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. K-Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Bijzonder reisopmaat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:53. Het nieuws met Renate Kok. De Universiteit Maastricht doet aangifte vanwege vernielingen en antisemitisme rond het pro-Palestijnse demonstraties op het universiteitsterrein. Dat staat in een brief van het bestuur aan alle medewerkers en studenten. Vandalisme en discriminatie komen niet overeen met onze definitie van veilig protesteren, schrijft het bestuur in de brief. Kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Gepensioneerden, werklozen en mensen die arbeidsongeschikt zijn krijgen volgens het SCP weinig aandacht. BBB en NSC vragen om wat geduld en zeggen dat het akkoord eerst nog moet worden uitgewerkt door het toekomstige kabinet. Voormalig presentator van Ongehoord Nederland, Raisa Blommestein, wordt onder meer vervolgd voor groepsbelediging. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich beledigend uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. Blommestein zegt dat het een politiek commentaar was. En de 16e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Tadej Pogacar. Het was voor de Sloveen de 5e overwinning. Vanwege het slechte weer was die etappe flink ingekort. Erik Evengroen bij de ANWB. Ik begrijp dat het de drukste avondspits van dit jaar is. Ja, klopt. We zitten inmiddels aan de 1160 kilometer file. En dat is een nieuw record. Het is de drukste avondspits van het jaar tot zover. En dat heeft alles te maken met het slechte weer in het zuiden en het oosten. Daar vallen zware regen- en onweersbuien. En het is natuurlijk dinsdag. En dat is sowieso altijd al de drukste avondspits van de week, samen met de donderdag. En daarbij ook nog ongelukken. Die cocktail maakt dat het zo druk is geworden. Om te beginnen nu de A2 Eindhoven richting Utrecht bij Waardenburg. Althans tussen Bokstel en Waardenburg rijdt het langzaam over 32 kilometer met een vertraging van een uur. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude-dorp is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 3 kwartier. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen knooppunt Grijshoort en Zevenaar, 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan met ook hier bijna een uur vertraging. De A16 dan Rotterdam richting Breda. Daar is bij knooppunt Zonzeel een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Via Dordrecht, of bij Dordrecht kun je omrijden via Gorkum over de A59 en de A27. Maar ook hou ook hier rekening met een uur vertraging. En nog een half uur oponthoud als tenslotte op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp rijdt het langzaam over 15 kilometer. En zoals gezegd een half uur vertraging. Ja, weerman Peter Kapers-Munneke. Dat komt dus door het slechte weer. Die buien, waar zitten die op dit moment? Ja, op allerlei plaatsen, maar vooral in Noord-Brabant op dit moment, in het rivierengebied. Maar ook de provincie Utrecht krijgt op steeds meer plaatsen te maken met felle buien. Flevoland, noorden van Zuid-Holland. Dat zijn zware buien met flink onweer. Wat wel een verschil is met gisteren, is dat die buien wat sneller overtrekken. En daarbij is er dus een iets kleinere kans dat er door één bui, zoals wat we gisteren in Friesland hebben gezien, meteen 50 of 60 millimeter regen valt. Maar, dus iets minder kans op overlast. Nou, nee, dat wilde ik dus eigenlijk niet zeggen. Want wat er namelijk vanavond, de rest van de avond gaat gebeuren, is dat er alweer een nieuwe lading buien nu klaar ligt. Op dit moment in het Roergebied. En dat trekt straks ook over het land heen. Een beetje in een lijn van, ja, pak een beetje Noord-Limburg tot aan Noord-Holland. Waar dus ook weer diezelfde gebieden bij horen, waar nu ook al felle buien voorkomen. En het is juist die optelsom van een aantal buien achter elkaar die uiteindelijk toch kan zorgen zo in de loop van de nacht voor uiteindelijk zo'n 40, 50 millimeter regen. En dat betekent dat er opnieuw in een groot deel van het midden en het zuiden van het land kans is op wateroverlast. Ja, en het is lastig te voorspellen waar dat dan precies is, toch? Ja, dus ja, wat ik kan doen is je vertellen waar je het ongeveer kan verwachten. Maar ja, of het nou plaats A of plaats B of plaats C is, waar uiteindelijk die riolering het niet aan kan, ja, dat is gewoon jammer genoeg afwachten. Ja. Die buien zijn heel onvoorspelbaar. En een van de belangrijkste oorzaken voor die onvoorspelbaarheid is dat buien die ontstaan als de lucht heel warm is. Daardoor gaat de lucht opstijgen en krijg je enorme buien. Maar door die buien zelf wordt er als het ware koude bovenlucht met die regenwind naar beneden gesleurd. Waardoor de lucht weer afkoelt. En daarmee doven buien zichzelf als het ware uit. Mm. En dat maakt ze heel onvoorspelbaar. Dus ze kunnen ontstaan vanuit het niets. En ze kunnen ook zomaar weer inzakken. Nog heel even kort. Morgen krijgen we dan ook weer van dit soort buien? Nee, morgenochtend dan hebben we de allerlaatste buien. Maar die zijn dan al een stuk minder fel in het noordwesten van het land. Daarna wordt het een vrij droge, maar wel bewolkte dag met ook wat lagere temperaturen dan vandaag, zo'n 17 tot 19 graden. En 's middags is er dan in het zuiden nog kans op een enkel buitje, maar niets in vergelijking met de buien die we nu hebben. En ook na morgen dan houden we een beetje zo 20 graden met zon, af en toe wat bewolking en een enkele bui tussendoor. Maar voorlopig zo heftig als bijvoorbeeld gisteren en vandaag zullen we het niet meer krijgen. Dankjewel, Peter. Ster. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Opnieuw heeft Saoedi-Arabië een deal gesloten met een grote internationale sportbond. Dit keer met de WTA, de Internationale Vrouwentennisbond. Het Saoedische Staatsinvesteringsfonds gaat geld investeren in het vrouwentennis. En daarnaast zal het eindejaarstoernooi, de WTA Finals, de komende 3 jaar in Saoedi-Arabië gespeeld worden. Paul Reef, goedemiddag. Goedemiddag. U bent sporthistoricus aan de Radboud Universiteit en volgt de ontwikkelingen rondom Saoedische sportinvesteringen. Is dit nou een bijzondere deal met de WTA? Nee, eigenlijk niet. Toen ik het nieuws hoorde, was ik ook bijna niet meer verbaasd. En dat zegt ook wel iets over hoeveel geld er wordt geïnvesteerd door Saoedi-Arabië in sport. Het enige wat hier wel saillant aan is, is natuurlijk dat Saoedi-Arabië zeker niet bekend staat om de vrouwenrechten. En ook omdat 2 jaar geleden de WTA een heel verrassende positie heeft ingenomen rondom de aanrandingszaak van de Chinese tennisser Ping Shuai. En destijds nam de WTA eigenlijk voor een sportbond heel stellig stelling in door alle evenementen terug te trekken. En 2 jaar later maken ze wel deze keuze. Dus dat is er dan wel weer opvallend aan. Maar dat een grote sportbond, ja, samen gaat werken met Saoedi-Arabië, dat is eigenlijk al bijna geen nieuws meer. Nee, en dat het vanuit Saoedi-Arabië zo echt gericht is op dat vrouwentennis, is dat dan nog bijzonder? Nou, dat is bij tennis iets anders dan bij de meeste sporten. Die zijn meestal georganiseerd binnen 1 koepelorganisatie. En bij tennis heb je specifiek een vrouwensport. Maar er zit wel iets bijzonders bij dat Saoedi-Arabië zich wel ook als liberaliserend en tot bijna progressief wil tonen aan de wereld. Dus ook wil laten zien dat ze ook in vrouwensport investeren. En zeker bij, ook als je de statements van de Saoedische regering en van de WTA leest, benadrukken ze ook heel erg dat het hier gaat om vrouwensport. En dat ze ook de sportbeoefening door meisjes in Saoedi-Arabië willen bevorderen. Er zit ook zeker een PR-agenda achter. Ja. Vanuit het vrouwentennis is er natuurlijk ook gereageerd op deze deal. Wij vroegen aan onze tenniscommentator Marcella Mesker wat die reacties zijn. Ondanks de protesten van het afgelopen jaar van tennislegendes Navratilova en Chris Evert, want die zijn tegen het spelen in Saoedi-Arabië, heb ik het idee dat de meeste speelsters het gewoon aannemen. Het is een fait accompli. Tennis is een individuele sport. Speelsters kiezen voor zichzelf en het grote geld. Ja, en de WTA, die hoopt met al die miljoenen uit Saoedi-Arabië jonge meisjes en vrouwen te inspireren om te gaan tennissen. Ook in Saoedi-Arabië. Ja, Paul Reef, is het vanuit de tennissers, vanuit de topsporters gedacht logisch dat ze zich eigenlijk niet roeren en dat ze instemmen met zo'n deal? Ja, dat is redelijk logisch in de zin dat er ook een vrij exorbitant prijzengeld wordt uitgeloofd. 70% hoger dan het jaar ervoor. We hebben wel gezien dat een andere Russische tennister, Daria Kasatkina, die ook lesbisch is, zich wel hierover heeft uitgesproken. Maar zeker omdat tennis een individuele sport is, is er altijd wel enige ruimte om je kritisch te uiten. Maar om je af te sluiten in een soort wedstrijden, dan snij je jezelf in de vingers. En dat is vaak wel lastiger. Ja. Wat doet deze deal nou voor Saoedi-Arabië? Ja, deze deal staat niet op zichzelf. En het is onderdeel van een campagne vanuit het staatsinvesteringsfonds Vision 2030. Waarin Saoedi-Arabië de economie wil voorbereiden op de toekomst, waarin olie niet meer de enige inkomstenbron is. En sport moet in de toekomst van 2-3% van de Saoedische economie uitmaken. En dit is eigenlijk de volgende stap daarin, waarin enerzijds grote sportevenementen worden georganiseerd en mensen naar het land moeten worden gehaald. En anderzijds heeft het ook als doel om Saoedi-Arabië positief aan de wereld te tonen. Ja, en lukt dat ook? Want er zijn ook sporters die zeggen, ja, we moeten juist naar dit land toe en het gesprek aangaan over mensenrechten. Ja, doet dat iets? Dat is denk ik heel lastig te meten. Wat we historisch in ieder geval zien, is dat de effecten er heel erg van afhangen in hoeverre er echt druk wordt uitgeoefend op sport. Ik denk in dit geval dat het heel moeilijk is om via een eenmalig sportevenement, ook al komt het vaker terug, daar echt een dialoog over te openen. Zeker als de sponsorcontracten al zijn getekend. En ook voor de WTA geldt dat er geen mensenrechtenbepalingen in contracten zitten. En het lastige van dit soort discussies rondom sport is dat het heel snel een hoog hypocrisiegehalte heeft. Dus als je hier druk op uitoefent, maar wel handel voert, wat zijn daar dan precies de gevolgen van? Ja, ja, dat zagen we natuurlijk ook heel erg toen met het WK in Qatar. Dat het ook inderdaad een argument was. En het argument waar Marcel het ook over had, en ook het argument wat Saoedi-Arabië gebruikt. Ja, gaat dit misschien ook wel helpen om meisjes ook daar te stimuleren om meer aan sport te doen? Nou, de meeste studies die we nou wereldwijd hebben over investeringen in topsport en dat meer mensen deel gaan nemen aan breedte sport, wijzen dat eigenlijk niet uit, dat topsport daartoe inspireert één op één. En in dit geval is het denk ik ook niet iets dat echt past binnen een soort van liberaliseringsstrategie van Saoedi-Arabië. Het is een sportevenement, het zijn vrouwen, mooi, we gaan dit gewoon kopen. En ja, dat het mensen direct inspireert, dat is lastig te zeggen, maar het is wel een enorm verschil met 10, 15 jaar geleden in Saoedi-Arabië. Dus wat dat betreft kan het impact hebben, maar dat is wetenschappelijk heel lastig om vast te stellen. Hmm. En wat denkt u, gaan er nu nog meer grote sportbonden volgen? Ja, dat lijkt me wel. De afgelopen drie à vier jaar heeft Saoedi-Arabië minstens 8 miljard in de sportwereld geïnvesteerd. En dat is een astronomisch bedrag. Het is, Qatar, Rusland, China komen daar gewoon niet aan toe, die grote bedragen die erin worden gepompt. Dus dit is denk ik de eerste van velen. En het wordt denk ik ook interessant als de eerste sportbonden ook echt een hoofdkwartier gaan verplaatsen in Saoedi-Arabië. Dat zou eigenlijk de volgende stap zijn. Nu blijft er nog bij toernooien en sponsoring. Maar daarvan denkt u dat gaat gebeuren? Dat is wel mogelijk. Dat is iets wat Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten ook hebben geprobeerd, om landen te verleiden een hoofdkwartier te verplaatsen. Om ook op de lange termijn eigenlijk die invloed via de sportwereld als een vorm van soft power en ook als economische macht zo in handen te houden. En dan wordt het echt spannend. Ja, want ja, wat vindt u daarvan? Ik denk dat we, zeker in het Westen, als je strategisch naar kijkt, dat we vaak vergeten dat sport ook een vorm van macht is en ook een miljardenpubliek en een miljardenindustrie is. En dat er soms te lichtzinnig wordt gedacht over dat soort evenementen of ook dat soort sportbonden eigenlijk in de verkoop te doen. Los daarvan denk ik dat het ook historisch gezien niet altijd werkt om een boycottcampagne te voeren rond één sportevenement. Bij Zuid-Afrika heeft dat gewerkt, maar vaak zagen we ook eerder bij China of Rusland dat eerder averechts werkt, omdat niet de hele wereld daarin meegaat. Nee, dus ja, het is eigenlijk een voldongen feit, begrijp ik. Ja, in dit geval, zeker gezien het geld dat Saoedi-Arabië daar tegenover zet, is dat een voldongen feit. Ook omdat, en daar hebben sportbonden ook ergens wel een punt in, al ontslaat je dat niet van een morele plicht misschien, maar dat alle handel met Saoedi-Arabië en de wapenhandel gaat wel gewoon door, ondanks dat het land een oorlog voert tegen Jemen die alle perken te buiten gaat. Dus ja, dat gaat de wereld niet veranderen. Dank voor dit gesprek, sporthistoricus Paul Reef. Erik Evengroen, nou kom dan maar in met die drukste avondspits van het jaar. Ja, inderdaad. We hadden op het hoogtepunt ruim 1150 kilometer file. Dat is nu iets minder geworden, maar nog altijd zo'n ruim 1000 kilometer. En dat heeft alles te maken met het slechte weer, de zware regen en onweersbuien die in het zuiden, Noord-Brabant en het oosten vallen. De dagelijkse files zijn daar vele malen langer dan gebruikelijk. Zoals bijvoorbeeld de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Best en Waardenburg rijdt het langzaam en staat er stil over 30 kilometer met zeker een uur vertraging. En ongelukken helpen ook niet mee, zoals op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Zonsheel is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Zonsheel staat het verkeer stil over 20 kilometer met anderhalf uur vertraging. Omrijden kan via Gorkum over de A59 en de A27. Sportnieuws. Joanne van Lieshout heeft op de WK judo in Abu Dhabi gestunt met een gouden medaille. De nog maar 21-jarige judoka is de eerste Nederlandse ooit die WK-goud pakt in de klasse tot 63 kilogram. Dat wist ik niet, maar super vet. Ja, ik weet het ook niet. Of ben je wereldkampioen? Ja, fantastisch. Ja, het is ook de eerste wereldtitel bij de vrouwen in 15 jaar. Toni Kroos stopt na het EK met voetballen. De middenvelder van Real Madrid en het nationale elftal van Duitsland heeft dat in zijn podcast bekendgemaakt. Kroos won in totaal 7 landstitels, pakte 5 Champions League bekers en werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland. Nog meer voetbal. Willem II gaat met trainer Peter Maas de Eredivisie in. Het contract van de trainer liep af, maar is nu dus verlengd met 2 jaar. Maas leidde Willem II afgelopen seizoen naar de titel in de keukenkampioendivisie. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. OpenAI, het bedrijf achter de chatbot ChatGPT, heeft een paar onrustige dagen achter de rug. Er is gedoe binnen het bedrijf en dat leidde tot het vertrek van 2 hooggeplaatste onderzoekers. En dan is ook topactrice Scarlett Johansson nog eens heel boos op OpenAI. Genoeg om te bespreken met onze tech-redacteur Nando Kastelein hier in de studio. Ja, Nando, laten we eerst maar eens even beginnen met dat laatste. Wat is er aan de hand tussen Scarlett Johansson en OpenAI? Ja, er behoeft een kleine toelichting, denk ik. Ja. OpenAI pauzeerde gisteren een AI-stem die ze Sky noemen. Die zit in de nieuwste versie van ChatGPT. In een verklaring zeiden ze dat ze feedback hadden gekregen van gebruikers dat die stem wel heel erg leek op Scarlett Johansson. En dat kon toch niet de bedoeling zijn, was de boodschap van het bedrijf. Maar er speelt meer. Wat blijkt nou? Het bedrijf wilde heel graag de stem van Scarlett Johansson daadwerkelijk gebruiken. De echte stem. De echte stem. Dat is niet zonder reden. Want zij heeft ooit, ik weet niet of je die film nog kent. Ja, maar zeker. In 2013 de film Her een AI-stem daadwerkelijk gespeeld. En wat blijkt, dat is ook een favoriete film van de topman van OpenAI, Sam Altman. Dus die heeft haar benaderd? Die heeft haar benaderd vorig jaar september. Van, hey, wil je dit niet voor ons doen? Daarover zijn gesprekken gevoerd. Maar Johansson zegt vandaag in een verklaring dat ze daar niet aan wilde meewerken. Maar, puntje bij paaltje, herkende ze wel haar eigen stem in de AI-stem van OpenAI. Luister maar even mee. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot. Always explore. I started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours. Ja, dit is de stem van de AI-versie van OpenAI. Je hoort wel dat zij het niet is, tenminste, dat vind ik. Ja. Maar dit is wel het type, zeg maar. Het type stem, er zitten ook wel gelijkenissen in. Nou ja, er was dus juridische druk nodig vanuit Johansson om OpenAI te laten stoppen met die stem. OpenAI zelf blijft er overigens bij dat het niet het doel was om haar stem te kopiëren. Maar ja, dat is niet echt heel erg geloofwaardig nu. Nee, en is het dan nu hiermee klaar met dat dreigen met die juridische stap? Of komt er ook echt nog een rechtszaak? Ja, dat is wel waar ik nu is dit voldoende? Want er speelt natuurlijk meer rond copyright en AI de laatste tijd. Er loopt ook een rechtszaak tussen OpenAI en de New York Times op dat vlak. Maar vooralsnog lijkt het te blijven met terechtbrieven vanuit advocaten die dus ook zin hebben gehad. Ja, en dan, er is dus intern ook gedoe bij OpenAI. Hoe zit dat? Ja, hou je vast. Het is een beetje complex, maar wel heel erg interessant wat er op de achtergrond speelt. OpenAI wil op lange termijn naar een situatie toe waarin er een soort computer is die een soort van superintelligentie heeft. Slimmer dan de mens. De gedachte is, als we dat niveau bereiken, wanneer dat ook mag zijn, dan moet er ook een manier zijn om te voorkomen dat de AI uit de bocht vliegt. Ja, AI mensen zijn daar bang voor. Natuurlijk. Mensen zijn daar bang voor. En OpenAI noemt dit super alignment. Het idee is dat er een team is binnen OpenAI, dat is vorig jaar zomer opgezet, dat hiernaar moet kijken en binnen een paar jaar een systeem moet ontwikkelen. Een AI die een AI vasthoudt, die kan voorkomen dat zo'n AI uit de bocht vliegt. Maar dat team was maar voor korte duur. Want dat is verdwenen nu. Ja, dat is het verhaal waar we nu over hebben. Dat team is opgeheven. 2 belangrijke onderzoekers zijn vorige week opgestapt. Een van hen deelde daarover een uitgebreide verklaring op X en zegt in feite dat, hoewel ze druk mee bezig waren met dit onderwerp, dat ze intern werden tegengewerkt. Zit hem vooral in het feit dat ze rekenkracht nodig hebben om dit te kunnen ontwikkelen. En ze zegt, ja, we kregen niet de rekenkracht die we nodig hebben. En de rest van het team dat er nog werkt is verder verspreid over de organisatie. Maar dat team zelf is er dus niet meer. Volgens OpenAI is niet zo heel veel aan de hand. Het is nog steeds een belangrijk onderwerp. Maar ja, ze laten niet echt zien hoe dat dan in de praktijk zou werken. Nee, en jij als tech-redacteur, hoe zou je dit duiden? Hoe belangrijk is dit gedoe? Ja, ik denk dat je het in de context moet zien van twee kampen die we al langer binnen Open AI zien. Kamp snelheid, dat zo snel mogelijk dingen wil ontwikkelen, omdat dat goed zou zijn voor de mensheid. En kamp veiligheid, dat zegt, ja, ho eens even, alles leuk en aardig, maar je moet het wel op een veilige en verantwoordelijke manier doen. Ja, en je zou hierin kunnen zien dat kamp snelheid misschien wel intern aan de winnende hand is. Ja. En dat roept me weer de vraag op, is OpenAI niet te roekeloos bezig met de manier waarop ze dat nu doen? Je moet ook wel iets anders beseffen. Die superintelligentie dat we daar naartoe gaan, dat is ook wel heel erg een frame wat OpenAI graag neerlegt in een soort van het creëren van een hype. Dus ook daar kun je vraagtekens bij stellen of dat echt zo heel dichtbij is en wanneer. Dus ja, want is ik ook hoorde iets... ook dat was dat de topman van OpenAI die zei van ja, we moeten er nog niet zo bang voor zijn, want we hebben nu zeg maar een systeem dat nog niet eens de intelligentie van een huiskat heeft. Dus we zijn helemaal zover nog niet. Maar tegelijkertijd is het wel de grote droom van diezelfde topman om die superintelligentie te bereiken. Maar ja, critici zeggen ook al van ja, leuk, alles leuk en aardig, maar dat is ook een hype om geld te verdienen, groter te worden en meer aandacht te creëren. Dat is ook een ding om bij dit onderwerp in de achterhoofd te houden. Gaan we doen. Dankjewel, Nando. Graag gedaan. En dan, het worden spannende tijden voor beschermde natuurgebieden in Nederland. De 5 voor 6. Ja, goed zorgen voor de natuur. Om dat kracht bij te zetten is het vandaag een speciale dag. Op 21 mei is het Natura 2000 dag. Natura 2000 is een netwerk van heel hoogwaardige en unieke gebieden doorheen heel Europa. In de politiek wordt op dit moment veel gediscussieerd over het nut om deze Europese natuurgebieden te beschermen. Is de toekomst van Natura 2000 in gevaar? Het idee van het Natura 2000 netwerk is dat je bepaalde gebieden aanwijst die extra bijzonder zijn, waar heel veel bijzondere diersoorten zijn bijvoorbeeld, en die extra beschermd. Zegt Edwin Alblas, onderzoeker milieu en recht. In Nederland hebben we 162 Natura 2000 gebieden. En dat klinkt als heel veel, maar er zijn bijvoorbeeld ook wateren, het IJsselmeer hoort daarbij. Sommige hele kleine gebiedjes en sommige ook wat grotere gebieden, zoals bijvoorbeeld de Hoogveluwe. Voor veel wetenschappers is het belangrijk dat deze gebieden worden beschermd, bijvoorbeeld tegen stikstof. Maar deze boer is die wetenschappers liever kwijt dan rijk. Die zetten ze hier in dit gebied neer. En die zeggen ze dat het verschrikkelijk is met die stikstof. En dat over 5 tot 10 jaar misschien dit hele gebied niet meer bestaat. Grote onzin, want die mensen kennen dit gebied niet. De nieuwe coalitiepartijen, PVV, VVD, NSC en BBB, vinden dat de boer alle ruimte moet krijgen. Daarom willen ze het natuurbeleid veranderen. Eigenlijk zou je toe moeten gaan naar natuurgebieden die minimaal 200 hectare zijn. Minder Natura 2000 en vooral grotere natuurgebieden vindt bijvoorbeeld Caroline van der Plas. Maar onderzoeker Alblas denkt dat er de afgelopen jaren juist te veel natuur verloren is gegaan. Wat je dus de afgelopen jaren ziet eigenlijk is de natuur die geen beschermde status heeft, die krijgt ook gewoon heel weinig bescherming. Dus daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat je wel echt zegt van nou, deze gebieden willen we koesteren. Hier zetten we een hek omheen, dit beschermen we expliciet. Natura 2000 gebieden zijn volgens Alblas juist hard nodig. En daarom blijven ze in zijn ogen gewoon bestaan. En je kan niet zomaar zeggen van we stoppen daarmee, want dan stop je eigenlijk ook met een groot deel van de Europese Unie. En dat kan niet zomaar. Sommige boeren zijn daar wel erg blij mee. Zoals deze koeienboer uit Beuningen, die vee heeft grazen in een uniek hoogveengebied. Hij is een blij mens. Dit is van mij Natura 2000, ja. Dit is zoals ik het ook een beetje bedoeld had. Ja, er zijn een goede paar zitten hier. Niks, geen stress, ook geen medicatie, niks. Allemaal puur natuur. En dan komt ook weer ten goede van het vlees, hè. NPO Radio 1 presenteert het Dit is de Dag verkiezingscafé. Goedemorgen, meneer Van der Brink. De Europese verkiezingen staan voor de deur. Daarom opent het DIDD verkiezingscafé zijn deuren. We hebben een Europa nodig wat voor iedereen werkt. In cafés door het hele land worden de Europese lijsttrekker en de landelijke leider van de partij stevig aan de tand gevoeld over hun politieke plannen. Nederland is van de Nederlanders en is niet van de mensen in Brussel. U en jij kunnen erbij zijn. Meld je aan via nporadio1.nl. Luister zo meteen om 6:30 op NPO Radio 1. De EO. Het Dit is de Dag verkiezingscafé. Wie luistert, weet meer. Ster. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor? En hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Praat mee tijdens het congres Laatinfra op 28 mei. Congreslaatinfra.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Centraal Planbureau heeft de afgelopen dagen de plannen van de nieuwe coalitie doorgerekend. En zo rond deze tijd moet bekend worden wat ze daarvan vinden. En ik praat met ombudsman Renier van Zutphen. Die bood aan het eind van de middag zijn jaarverslag aan de Tweede Kamer. Maar die kijkt natuurlijk ook met veel belangstelling naar de nieuwe regeringsplannen. Nu eerst het NOS-journaal met Renate Kok. De liberale fractie in het Europees Parlement wil maatregelen tegen de VVD, omdat die partij samenwerkt met de PVV van Wilders. Met die samenwerking is een rode lijn overschreden, zegt de liberale fractieleider EJ tegen een Franse nieuwszender. Liberale parlementariërs zeggen dat de denkbeelden van Wilders haaks staan op liberale ideeën over de rechtsstaat, het klimaat, de economie en Europa. De liberale fractieleider sluit niet uit dat de VVD wordt geschorst, al vinden andere Europese liberalen dat onwaarschijnlijk. De vier partijleiders en de formateur praten donderdagochtend over de vraag wie er nu minister-president moet worden. Gisteren trok Plasterk zich terug als kandidaat voor dat premierschap. En PVV-leider Wilders wil niet zeggen of hij al een kandidaat-premier in gedachten heeft. Ook Omtzigt van NSC en Van der Plas van BBB noemen geen namen, maar willen wel kwijt waar die premier aan moet voldoen. Kijk, het moet iemand zijn die gedragen wordt in het land. Het moet iemand zijn die natuurlijk wat internationale ervaring heeft, op welke manier dan ook. Hoe zorg je dat je een premier hebt die verbindend is, die het hoofdlijnenakkoord, wat zij of hij niet zelf opgesteld heeft, in staat is om uit te voeren. Dus ja, daar wacht ik gewoon even op. De Universiteit Maastricht doet aangifte vanwege vernielingen en antisemitisme rond de pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteit. Dat schrijft het bestuur in een brief aan medewerkers en studenten. De universiteit noemt vandalisme en discriminatie geen manier van veilig protest. Verschillende universiteitsgebouwen werden beklad en de afgelopen dagen zijn er ook verschillende mails naar de universiteit gestuurd met antisemitische teksten. Hevige turbulentie op een vlucht van Londen naar Singapore heeft een man van 73 het leven gekost. Hij zat in dat toestel dat in een paar minuten bijna 2000 meter daalde. De Brit kreeg zeer waarschijnlijk een hartaanval. Tientallen anderen, onder wie ook bemanningsleden, raakten gewond. Een man uit Noordwijk die online tientallen meisjes misbruikte is veroordeeld tot 3 jaar cel en 1 jaar voorwaardelijk. Hij zette zeker 18 meisjes onder druk om naaktfoto's en video's op te sturen. En oud-presentator Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland moet voor de rechter komen voor smaad en groepsbelediging. Een jaar geleden twitterde ze over een mishandeling en beledigde ze mensen met een zwarte huidskleur. Die rechtszaak is half augustus. Op het WK Judo in Abu Dhabi heeft Joanne van Lieshout goud gewonnen in de klasse tot 63 kilo. Ze kan het zelf haast niet geloven. Ik werd vanochtend wakker en ik voelde me goed en ik had er heel veel zin in. En ja, dat deze dag dan zo mag eindigen, ja, dat is echt geweldig. Ik heb geen andere woorden voor. Van Lieshout is de eerste Nederlandse die in deze klasse goud verovert. Ze is ook de eerste vrouwelijke judoka die voor Nederland goud wint sinds Marjinder Verkerk in 2009. En de 16e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Tadej Pogacar. Het was voor de Sloveen de 5e overwinning deze ronde. Vanwege het slechte weer was de etappe flink ingekort. Het weer dan hier. Ook vanavond zware buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen nu en dan zon, enkele buien ook. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Renate, dankjewel. We gaan nog even naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, ja, het is een ontzettend drukke avondspits. Onder meer dus door die buien. Heb jij al wat goed nieuws te melden voor de mensen die vaststaan? Nou ja, dat wel het hoogtepunt van de avondspits achter ons ligt. Maar ja, dat is relatief, want er staat nog bijna 900 kilometer. Dus dat betekent dat de dagelijkse files nog altijd erg lang zijn. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Bokstel en Waardenburg staat 25 kilometer file met 3 kwartier vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoetwoudendorp was een ongeluk. Daar is de weg gelukkig weer vrij, maar de vertraging nog altijd een half uur. De A12 dan Utrecht richting de Duitse grens voor 7 naar 15 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Zonsveel is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A59 en de A27, maar hou rekening met een uur vertraging. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Vanavond in Close-up een documentaire over de impressionistische kunstenares Mary Cassatt, die vrouwen voor het eerst schilderde als actieve, zelfstandige mensen. Schilderkunst, vanavond in Close-up om 22:30 bij Avro Tros op NPO 2. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Mijn naam is Otto ter Haar en ik sta kandidaat voor het Europees Parlement op lijst 20, Piratenpartij De Groene. Ik ben particuliere belegger. Als aandeelhouder probeer ik samen met Milieudefensie bedrijven te bewegen zich aan te passen aan planetaire grenzen. Met Extinction Rebellion voer ik actie om ook de overheid daartoe aan te zetten. In Europa wil ik zonder uitstel of vertraging de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar nul. Ga stemmen. Lijst 20. Piratenpartij De Groene. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. NOS NTR. Het Centraal Planbureau heeft de financiële plannen van het coalitieakkoord onder de loep genomen. De toekomstige oppositieleden Frans Timmermans en Rob Jetten hebben daar weinig vertrouwen in, zeiden ze eerder. Dit is echt een ramp voor Nederland. Het is bovendien allemaal financieel op drijfzand gebouwd. Het is wel een beetje treurig dat dat dan moet met dit akkoord, dat vooral gebouwd is op een hele hoop loze beloftes en luchtkastelen. En dan ook nog eens met financieel drijfzand. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, daarom hebben de oppositiepartijen op initiatief van D66 en de ChristenUnie een doorrekening gevraagd aan het Centraal Planbureau. En dat bureau komt vandaag met de doorrekening, of is net gekomen, verslaggever Roel Bolsius. Zijn ze er al? Ja, ze zijn er net 10 minuten. Ik heb ze dus ook nog niet gedetailleerd kunnen bestuderen. Maar als ik er snel even naar kijk, dan zorgen de maatregelen van het coalitieakkoord dat de overheidsschuld en het overheidssaldo licht verbetert de komende periode. En dat de armoede licht daalt door de maatregelen in het akkoord. Maar ik heb het nog niet gedetailleerd. Daar zullen ze blij mee zijn. Nou, daar zijn ze ook blij mee met de partijen. Maar ik heb het dus nog niet verder kunnen bestuderen. Nee, snap ik. En waarom willen nou die oppositiepartijen nu al een doorrekening, terwijl we hebben het over een hoofdlijnakkoord? Het is nog helemaal niet uitgewerkt. Ja, maar ze willen wel er grip op krijgen wat er nu eigenlijk gebeurt, welke maatregelen er genomen gaan worden. Ze willen daar namelijk ook iets tegenover kunnen zetten. Misschien nog kunnen bijsturen. De kritiek sinds de presentatie van dat hoofdlijnakkoord is namelijk vanuit de oppositie dat het gebouwd is op financieel drijfzand. Ze wijzen er ook op dat 3 van de 4 verkiezingsprogramma's van de partijen niet zijn doorgerekend, alleen die van de VVD wel. En dus wil de oppositie van het Centraal Planbureau weten welke plannen wel en welke niet realistisch zijn, zegt Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Je kunt jezelf wel rijk rekenen met bijvoorbeeld een bezuiniging op ambtenaren, maar als je tegelijkertijd en minder extern personeel wil en veel op ambtenaren wil bezuinigen en de dienstverlening overeind wil houden, dan is het wel een gerechtvaardigde vraag, kan dat allemaal tegelijk? Ja, u wil graag een totaalplaatje. Ik wil echt een totaalplaatje. En er staan behoorlijk wat aannames in. Bijvoorbeeld over afdrachtvermindering over de Europese Unie. Over bijvoorbeeld een jaar de salarissen niet laten stijgen. Kan dat echt allemaal? Zegt het CPB inderdaad van ja, dat kan. Of nee, hier rekent een toekomstige coalitie zich rijk. Ja, dus ze hebben nu die CPB-stukken ook gekregen, die Tweede Kamerleden. Vanavond gaan ze dat extra goed bestuderen, zodat ze extra munitie hebben morgen in het debat. Oh ja. En dan was er ook nog een ander planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau, heeft ook vandaag een reflectie gepubliceerd op dat coalitieakkoord. Wat zegt het SCP? Ja, dat er veel maatregelen in dat akkoord staan over bestaanszekerheid, de toegankelijkheid tot de zorg, goed onderwijs en meer woningen, maar dat die maatregelen wel vooral bij mensen terechtkomen die een baan hebben. En daar kleeft een risico aan, zegt Karen van Oudenhoven van het Centraal Cultureel Planbureau. Juist omdat bestaanszekerheid zo scherp insteekt op werkenden, worden andere groepen, lijkt het een beetje vergeten. Als je naar het akkoord kijkt, dan bestaat het risico dat de structurele ongelijkheid, dat die toeneemt in plaats van dat die minder wordt. Ongelijkheid tussen mensen die zich makkelijk kunnen redden in de samenleving en mensen die zich minder makkelijk kunnen redden in de samenleving. Ja, en dan doelt ze op ouderen, mensen met een handicap, jongeren met psychische problemen en mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zegt, ja, als daar minder oog voor is en voor de werkende wel, ja, dan heeft dat als risico dat de kloven in de samenleving vergroot worden. Maar ze zegt niet dat het gebeurt, maar wel dat er een risico aan kleeft. En hoe wordt daarop gereageerd in Den Haag? Ja, dat past natuurlijk in het straatje van de kritiek die de oppositie sinds donderdag al heeft. Dat zegt bijvoorbeeld Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Die vindt ook dat er in dat coalitieakkoord te weinig oog is voor die groepen. Omdat er te weinig wordt gedaan aan het verbeteren van de inkomens van de mensen aan de onderkant. Als je echt iets structureel wil doen, moet gewoon het inkomen omhoog. Moet het minimumloon omhoog, daaraan gekoppeld de uitkeringen, de AOW. Dan gaat iedereen erop vooruit. Nu dreigen nog diepere kloven in de Nederlandse samenleving te ontstaan. Nou, generieke maatregelen kunnen goed zijn als het de juiste mensen treft. Maar je ziet nu dat aan de ene kant moeten mensen wachten op een verlaging van het eigen risico. Maar ook bijvoorbeeld dat het minimumloon niet wordt verhoogd. En aan de andere kant worden er cadeautjes uitgedeeld die inderdaad juist niet generiek zijn, maar juist degene treffen die al een heleboel hebben. Ja, als laatste hoorden we Jimmy Dijk van SP. Hij en zijn collega's zullen dus de coalitiepartijen hier stevig op gaan wijzen morgen. Ja, en hebben die coalitiepartijen hier dan al op gereageerd? Nou, ik heb BBB en NSC vanmiddag eventjes gesproken. Ze zijn het niet eens met de kritiek volledig. Ze zeggen het regeerakkoord moet nog worden uitgewerkt. Je weet dus nog niet wat er precies in terechtkomt. Bovendien zegt ze, we hebben veel maatregelen genomen voor het onderwijs, voor de toegankelijkheid in de zorg en voor de verschillen in de regio's verkleinen. Dus die zeggen, ja, er staat eigenlijk best wel veel in om die kloof te verkleinen. Dus dat zal morgen, naast dat de oppositiepartijen willen weten wie wordt nou de premier, zal dit een belangrijk thema in het debat gaan worden. Roel, dankjewel. Lekker lezen zometeen in die doorrekeningen. Wie de ontwikkelingen in Den Haag ongetwijfeld ook nauwgezet volgt, is de nationale ombudsman Renier van Zutphen. Goedenavond. Goedenavond. U bood vandaag uw jaarverslag aan de Tweede Kamer. Daar komen we zo over te spreken. Maar ik ben eerst echt wel benieuwd hoe u als ombudsman tegen dat coalitieakkoord aankijkt dat vorige week is gepresenteerd. Ik kijk vooral of daar het burgerperspectief voldoende is geborgd. Dat is nog wel ingewikkeld, want het is op hoofdlijnen. Ik zie een aantal dingen waarvan ik denk, nou, misschien dat we toch iets gaan zien van een betere bestuurscultuur. Het vergisrecht is een van de dingen waar ik al heel lang geleden over heb gezegd. Niet zozeer als een recht, maar wel als een manier van doen van de overheid die echt voor verbetering vatbaar is. En op een aantal andere terreinen kijk ik met argusogen naar wat de consequenties zijn. Met name voor de gevolgen van de huishoudens. Ik kan dat op dit moment nog moeilijk overzien. Maar het is heel belangrijk om te weten of mensen er financieel op achteruit gaan. Of degenen die al heel erg moeilijk rondkomen, of die nog moeilijker rond gaan komen. Dus dat is echt nog wel een beetje ingewikkeld om te kunnen doorgronden wat nou precies de situatie straks zal zijn. Ik ben wel heel erg, laat ik zeggen, alert op wat burgers nu gaat gebeuren. En ik denk ook wel dat er een aantal situaties zullen zijn waar we ons schrap moeten zetten. Omdat er veel mensen zijn die vragen aan ons gaan stellen en misschien wel klachten bij ons gaan indienen. En waar heeft u het dan over? Nou, ik heb het met name over voorzieningen. Hè. Dus wat gebeurt er met de voorzieningen? Wat gebeurt er in de zorg? Wat gebeurt er in de WMO? Wat gebeurt er rondom de bijstand en allerlei andere voorzieningen? Waar mensen toch ook financiële problemen door kunnen ondervinden. Hoe zit het met toeslagen in de toekomst? Wat gaat daar gebeuren? Dus we zien dat rondom essentiële dienstverlening van de overheid veel vragen zijn die nog niet beantwoord worden en waar mensen door in het nauw kunnen komen. Maar misschien ook wel, en dat is in ieder geval wat op dit moment door de onderhandelende partijen wordt gezegd, en misschien ook wel verbetering is. Ja, maar ik ben alert, laat ik dat vooral zeggen. Dat lijkt me sowieso heel goed. Maar er staan dat moet je altijd zijn, hè? Precies, zeker als ombudsman. Maar er staan 3 A4'tjes in het akkoord die gaan over goed bestuur. Ik kan me ook voorstellen dat u wel aanspreekt. Zeker. Goed bestuur is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? En eigenlijk is ons hele bestaan hangt aan goed bestuur. En wat we ieder jaar weer doen is laten zien waar dat goede bestuur ontbreekt. Maar vooral ook aanbevelingen doen waar het beter kan. We hebben signalen afgegeven al heel lang geleden over situaties waarin mensen financieel in de problemen komen. Waar het bestuur anders moet optreden. De verantwoordelijkheden die bij de gemeente zijn neergelegd en die ze moeten waarmaken, bemoeilijkt het goede bestuur. Dus dat er hier nu iets staat over goed bestuur op hoofdlijnen, dat snap ik. Dat is zelfs heel belangrijk. Maar het komt er uiteindelijk op neer, gaat er een andere manier van doen door Nederland waaien, waardoor burgers veel beter geholpen worden. En dat, wat ik heel belangrijk vind, kan dit ook even aan de orde in het vorige item, dat degenen die eigenlijk het eerst geholpen moeten worden, nu ook echt het eerst geholpen gaan worden. Want daar draait het om. Want u zegt, ik ben alert. Er zijn ook verschillende belangenorganisaties die zich echt al heel erg zorgen maken over dit akkoord. Zij waarschuwen dat de rechten van bepaalde groepen worden ingeperkt. Bijvoorbeeld die van asielzoekers. Deelt u die zorg? Mm-hmm. Ik heb samen met de kinderombudsman al een aantal maanden geleden geschreven over de crisisnoodopvang en wat daar aan de hand is. Ik ben eigenlijk al in 2015 begonnen met me daar zorgen over te maken en te schrijven rondom Heumensoord destijds. Het is altijd aandacht. Ik heb me in Ter Apel bemoeid met de situatie daar. Ik heb gezegd wat ik vind van de manier waarop daar mensen worden opgevangen onder de maat. Maar ik heb ook gezegd over hoe het gaat met de inwoners van Ter Apel en de mensen die daar wonen, werken en een onderneming hebben. Onder de maat wat Nederland daar doet. Dus ik maak me daar heel veel zorgen over, ja. Ja. Dan over het jaarverslag. Een van uw conclusies is, er moet nu eindelijk een serieus werk worden gemaakt van beter contact tussen overheid en burger. Ging daar nou ook het grootste deel van de klachten over die bij u binnenkwamen? Eigenlijk is al jaren nummer 1 de overheid antwoordt niet op een vraag die ik heb. Of ik word afgescheept. Ik deed een aanvraag, maar er miste een formulier. En toen werd ineens mijn aanvraag afgewezen. Ik probeerde informatie te krijgen via websites en die begrijp ik eigenlijk niet. Dat zijn de meest voorkomende vragen die aan ons worden gesteld. En die zijn soms van die aard dat er ook nog bij hoort en ik mis nu inkomen. Of mijn uitkering is stopgezet. Of mijn status is bevroren. Of ik kan mijn kinderen uit Syrië niet naar Nederland laten komen. Of mijn moeder heeft een probleem, want ze kan niet in de dementiezorg terechtkomen. Weet je, dat zijn de dingen die we zien en horen. En daar waarschuwt u al heel lang voor. Elke keer als er dan weer een nieuw kabinet komt, ontstaat er dan bij u weer een soort van nieuwe hoop van wellicht gaat het veranderen? Ja, kijk, hoop heb ik altijd. Bij het vorige kabinet was het een beetje de voortzetting van het kabinet daarvoor. Hè, hoewel er heel wat was gebeurd rondom de kinderopvangtoeslagaffaire en het vallen van het kabinet. Maar uiteindelijk gingen dezelfde 4 partijen door. Dus daar was een soort van continuïteit in beleid en in uitvoering. Toen dacht ik van, daar zitten ook wel een paar dingen in die echt beter kunnen en nu ook gaan. Sommige dingen ook niet. Hè. Groningen maar mondjesmaat. De toeslagenaffaire is nog steeds een probleem. En in Zuid-Limburg zijn nog steeds mensen niet hersteld van de schade van de watersnood. Maar er zaten wel dingen in dat ik dacht van oké, hier zit een zekere vorm van lange termijn verbetering. Ik moet nu weer opnieuw kijken of ik dat hier ook vind. En daar ben ik eigenlijk nog niet toe in staat op basis van wat er nu ligt. Nee, precies. Dan is er gewoon meer tijd nodig. Om nog even positief te eindigen. Wat ging er het afgelopen jaar wel goed of beter? Nou ja, ik heb gezien, met name bij een aantal gemeenten, ik kan zo de voorbeelden noemen, hè, waar dat persoonlijke contact wel gemaakt is. Dat ging over de WMO-voorzieningen in de gemeente Vaals. Het ging over de gemeente Meersen, maar ook Valkenburg en Wittem. De manier waarop ze daar na de watersnood, op de burgemeester en zijn mensen en haar mensen, heel concreet bij iedereen zijn langsgegaan. Ik heb het gezien in Arnhem, waar er 1700 opvangplaatsen zijn gecreëerd. En ik zie het bij het UWV, als ze zeggen eigener beweging, doen wij een kwijtschelding van dingen. Ja, eigenlijk waren het wel boetes die misschien wel rechtmatig waren, maar eigenlijk onbehoorlijk. Dus die trekken we uit eigen beweging in. Nou, dat zijn de hoopvolle momenten dat ik denk van oké, het doet ertoe om af en toe dingen op te schrijven. Want er zijn echt organisaties die snappen hoe je het moet doen. Lichtpuntjes. Dank. Ombudsman Reinier van Zutphen. Erik Evengroen, hoe gaat het met de files? Nou, die nemen langzaam maar zeker nu echt wel af. Er staat nu zo'n 550 kilometer. Dat is nog altijd behoorlijk voor dit tijdstip. Maar als je van 1150 komt, dan kun je wel zeggen dat het rustiger gaat worden. Dat de files korter worden. Het meeste oponthoud nu nog op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Zonzeel was de weg een tijdje dicht door een ernstig ongeluk. Nu is alleen nog de linkerrijstrook afgesloten. Dus dat betekent dat het langzaam maar zeker weer door kan gaan rijden daar. Hou nog wel rekening met bijna 3 kwartier vertraging. En er staat zo'n 20 kilometer file. De ruzie tussen Spanje en Argentinië loopt verder uit de hand. Spanje haalt zijn ambassadeur definitief terug uit Buenos Aires, maar die van Argentinië blijft wel gewoon in Spanje. Se nos cruzó por la cabeza la delirante idea que puede ser la de retirar a un embajador de un país hermano como es España. Hasta luego, gracias. Onze regering neemt niet zulke rare besluiten, zegt een Argentijnse woordvoerder. De diplomatieke rel tussen de twee landen ontstond afgelopen weekend, toen de Argentijnse president de premier van Spanje een arrogante socialist noemde en ook nog zei dat zijn vrouw corrupt is. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Over het slavernijverleden wordt steeds meer bekend. Maar wat niet veel mensen weten is dat er naast Javaanse en Hindoestaanse ook Chinese contractarbeiders op de plantages in Suriname werkten. Om meer te weten te komen over contractarbeid na de slavernij wordt volgende week een conferentie gehouden met demissionair minister Dijkgraaf. Maar het verhaal van de Chinees-Surinaamse contractarbeiders is nu ook al te zien in een fototentoonstelling in Den Haag. Verslaggever Bo Heijmensen sprak met de maker daarvan, Carla Tjom. We staan midden in de centrale hal van het stadhuis. En hier hangen allerlei foto's en doeken. We horen de balie ook hier achter ons. En juist hier staat uw tentoonstelling. Waarom wilde u het juist hier? Omdat dit een laagdrempelige toegankelijke ruimte is. En hier komt iedereen, de gemiddelde Hagenaar, komt hier naartoe. En dat is ook mijn doel, dat dit zoveel mogelijk gezien wordt. Ja, want hebt u het idee dat dit verhaal bekend is in Nederland? Heel weinig, denk ik. Er is natuurlijk het verhaal van de slavernij is nu inmiddels bekend. Maar dat er in de overgang naar de afschaffing van de slavernij, dat er eigenlijk al Chinese contractarbeiders waren. Dus tijdens het slavernijsysteem, dat is helemaal onbekend. En dat had te maken ook dat het een periode was van experiment. Hè? Plantage-economie leverde eigenlijk niet zoveel meer op. Ja, we gingen richting de afschaffing van de slavernij. Het was 10 jaar daarvoor. Ja. Toen vreesden Nederlandse plantagehouders een tekort aan arbeidskrachten. En daarom vroegen zij het gouvernement om steun bij het werven van andere werkkrachten uit het buitenland. En zij kwamen uit bij de Chinezen. Toen hebben zij 10 jaar geëxperimenteerd met Chinese contractarbeiders. Ze kwamen uit een dorp in China. En zo kwamen ze dan in Suriname terecht. Kregen dus relaties met de Creoolse vrouwen. Want waar kijken we nu naar? Deze foto, ik zie een familie met een Chinese vader en Creoolse moeder rond 1900. Omdat in die periode het natuurlijk vooral mannen waren die daar terechtkwamen. En daar werden kinderen uitgeboren. Ja, want we hebben het over contractarbeiders. Dat klinkt anders natuurlijk dan slavernij. Maar zat er eigenlijk wel verschil tussen? Nee, Eigenlijk niet. Want de allereerste die daar kwamen, die werkte eigenlijk voor niks. Want toen ze daar kwamen, waren er de planters die er waren, die dachten, waarom zouden wij deze mensen moeten betalen? Wij hebben gratis slaven. Dus die contracten waren eenzijdig vernietigd. En moesten deze contractarbeiders eigenlijk voor niks werken. En aan die kant mijn familiefoto, mijn vader, mijn moeder. Die is in Suriname gemaakt bij mijn tante op het balkon. Een van de portretten is Varina John Aten. En we kennen haar als Tweede Kamerlid tussen 2003 en 2006. Mijn grootvader is een Hakka-Chinees en die is als contractarbeider naar Suriname gekomen. Ja, en een Hakka-Chinees, dat betekent uit een zuidelijke provincie, hè, China. Exact. Na een aantal jaar konden Chinese contractarbeiders zichzelf uitkopen en zelf gaan ondernemen. Zo ook haar grootvader. Dus hij kon zijn winkeltje beginnen en voorzagen dus de buurt ook van alles en nog wat. Brood, met, beleg. Hoewel hun aantal klein was, was hun impact in de Surinaamse samenleving heel groot. Nu hebben de Hindoestanen gezegd, wij willen graag excuses voor die periode van contractarbeid. Ja. Hoe zit dat met de Chinese Surinamers? Ik geloof dat excuses niet zo heel erg leeft daar. Het gaat meer om de erkenning. Aan wie ga je excuses maken? Ga je bij de graven staan? Laten we dat eventjes laten. Niet doen. Laten we die excuses nu omzetten in hoe kunnen we dat stuk wat niet goed gegaan is in die koloniale geschiedenis en waar mensen geleden hebben en getraumatiseerd ook zijn, hè, laten we dat niet vergeten. Laten we kijken hoe kunnen we nu voor die huidige generaties dingen goed maken. Dat zij weten, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar komen mijn oma en opa vandaan? En daar zit ook dat trauma. Daar zit behoorlijk wat trauma. Die onzichtbaarheid. Verslaggever Boheimen, zoals dat in gesprek met Varina John Aten. De VVD is een rode lijn overgegaan door samen te werken met de PVV. Dat zegt Valérie Ayer, de fractievoorzitter van Renew Europe. Dat is de liberale fractie in het Europees Parlement waar de VVD lid van is. En het overschrijden van die rode lijn zou consequenties kunnen hebben voor de VVD na de Europese verkiezingen. Aldus Ayer in een interview op de Franse televisie. EU-correspondent Kiesja Hekster is in Brussel. Kiesja, waarom vindt Ayer dit nou een rode lijn? Ja, heel simpel. Omdat de liberalen nog niet zo lang geleden hebben afgesproken dat zij op geen enkel niveau gaan samenwerken met de radicaal rechtse fractie in het Europees Parlement. De partij waar ook Geert Wilders, zijn zusterpartijen zitten, zoals Alternatieve Vuur Duitsland bijvoorbeeld. En dus vindt zij het volstrekt ongeloofwaardig dat nu in Nederland die samenwerking juist wel gebeurt. Ze reageerde eerder ook al na het onderhandelingsakkoord, toen zei ze haar totale afkeuring en diepe bezorgdheid uit te spreken. Ja, en nu gaat ze dus nog een stapje verder. Heeft ze het over een rode lijn die wordt overschreden? En heeft ze het er openlijk over dat de VVD misschien wel uit die Europese liberale fractie gezet zou moeten worden hiervoor? En dat ongeloofwaardig, wat is er precies ongeloofwaardig aan? Nou, ongeloofwaardig is dus dat ze dat op Europees niveau op alle mogelijke manieren uitsluiten, maar op nationaal niveau wel doen, in het geval van de VVD. En je moet niet vergeten, het is verkiezingstijd, hè, in Brussel, maar vooral ook in de landen waar die partijen allemaal campagne aan het voeren zijn. En ik heb vandaag allerlei liberalen gesproken die in hun thuisland campagne aan het voeren zijn. En een van de belangrijkste onderwerpen die ze daarbij hebben is dat ze proberen om radicaal rechts in opmars in veel van die landen tegen te gaan. Ze sluiten dus in al die landen de samenwerking met die partijen uit. En dus hebben zij enorm last ervan. Is het ongeloofwaardig dat zij campagne voeren op het moment dat de nummer 2 in de liberale partij, dat is de VVD in de persoon van Malik Asmani, die vice-fractievoorzitter is, dat op nationaal niveau wel doet. En ik sprak zelfs iemand en die had het over de Nederlandse bruinhemden toen hij het over de PVV had. Dus ja, dat is allemaal stevige taal. Nou, nogal. En jij zegt dus dit kan consequenties hebben. Wat zou een consequentie kunnen zijn? Zelf zei zij vanmorgen op de Franse televisie dat wat haar betreft de VVD zelfs uit de liberale fractie gezet zou kunnen worden. Dat is niet zo waarschijnlijk. Ik heb bekeken wat daarvoor nodig is. Dan zouden uit 5 verschillende landen een 2/3 meerderheid van de leden van die liberale fractie dat moeten steunen, dat voorstel. Daar lijkt het nu niet op. Maar je kan je wel voorstellen dat er andere sancties genomen worden. Bijvoorbeeld dat ze op bepaalde plekken niet meer mee mogen doen, bijvoorbeeld aan onderhandelingstafels, of dat ze uitgesloten worden van bepaalde plekken in het Europees parlement. En dat zou niet voor het eerst zijn, want er is een precedent. In Zweden ging de liberale fractie ook in zee met de radicaal-rechtse fractie, dan in de regering in de vorm van gedoogsteun. En toen was de sanctie dat van de partij, dat die niet meer uitgenodigd werd voor bepaalde congressen van de liberale partij. Nou, je zou misschien denken dat ze een milde sanctie. Maar zei iemand die ik sprak vandaag, dat was nog maar gedoogsteun. De VVD gaat veel verder. Die gaat in een regering zitten met de PVV. En daarmee overschrijden zij onze rode lijn. En dus zouden de sancties ook erger moeten zijn. Dankjewel, Kiesja Hekster. En dit was Nieuws en Co. Straks het Dit is de Dag verkiezingscafé vanuit Leiden met Joram Kaat. Goedenavond, Fleur. Nog iets meer dan 2 weken en dan is het zover, de verkiezingen voor het Europees Parlement. En dus trekken wij inderdaad met het Dit is de Dag verkiezingscafé weer het land door. En we beginnen vandaag met D66 in Café Bende in Leiden. Bij mij aan tafel zit de Europese lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy en Jan Paternotte. Tot zo. Dat naar de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. Moet ik even dat nieuws natuurlijk erbij gaan pakken. Beginnen met Lieke Martens, want die stopt als international bij Oranje. De speelster van Paris Saint-Germain kondigt dat aan op social media. Martens neemt afscheid na de 2 wedstrijden tegen Finland op 31 mei en 4 juni. In Rafah is de voedselhulp stopgezet omdat er geen nieuwe voorraden binnenkomen. Ook is het te onveilig geworden, zegt UNRWA. Dat is de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Er zijn ook grote tekorten aan medische hulpmiddelen. De afgelopen 10 dagen is er niets binnengekomen. Volgens UNRWA zijn nog maar 7 van de 24 gezondheidscentra operationeel. En de Amsterdamse rapper Joey AK krijgt in hoger beroep een lagere straf voor het ontvoeren van een vrouw en